อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สำนักนายกรัฐมนตรีก็เปิดรายการของสถานีในเช้าวันเสาร์นี้ที่8มีนาคมซึ่งเป็นวันขึ้น8ค่ำเดือน4ปีมะเส็งนี้ด้วยรายการธรรมารับอรุณเหมือนเช่นเคยนะคะซึ่งทุกๆวันเสาร์วันอาทิตย์นั้นก็จะเป็นช่วงของการสักการะหรือการสนทนาธรรมะและพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุโนพระอาจารย์องค์ปาถกประจำรายการธรรมารับอรุณของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยซึ่งพระอาจารย์ก็เป็นผู้อำนวยการของศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนไหโศกซึ่งก็ตั้งอยู่ที่ตำบลดอนไหโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีซึ่งวัดนี้ก็มีพระเดชพระคุณพระครูสิทธิประภากรหรือหลวงพ่อดร.สะอาดที่ตัวพาโซท่านเป็นเจ้าอาวาสอยู่เนี่ยนะคะก็จะได้มาสนทนาตอบปัญหาต่างๆที่ท่านผู้ฟังทางบ้านได้เขียนถามเข้ามาผ่านทั้งทางเว็บไซต์ของทางวัดแล้วก็ทางจดหมายไปรษณีย์อะไรต่างๆถามมาก็จะตอบไปให้ได้รับทราบซึ่งก็เป็นประโยชน์แก่ท่านผู้ฟังท่านอื่นๆโดยเสมอมานะคะพบกันในเช้าวันเสาร์ที่8มีนาคมนี้ก็อยากจะขอนำท่านผู้ฟังมากราบนมัสการพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุโนกันเลยนะคะแล้วก็จะได้มาตอบปัญหาของท่านผู้ฟังที่ได้เขียนถามเข้ามาในรายการวันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องของการจัดงานศพอะไรต่างๆกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าขา เจริญพร สาธุเจ้าค่ะก็วันนี้จะเป็นการตอบปัญหาของคุณจันนารีแก้วชินจากจังหวัดอุดรธานีนี่เองนะเจ้าค่ะ เจริญพร อยู่จังหวัดเดียวกับพระอาจารย์เลยก็เขียนถามมาตอนต้นก็บอกว่าได้รับซีดีแล้วแล้วก็ส่งเงินมาร่วมทำบุญด้วยนะเจ้าค่ะ1,000แล้วก็สิ่งที่ถามมาก็คือว่าถามเกี่ยวกับเรื่องงานศพว่าในสมัยพุทธกาลนั้นเนี่ยเวลามีคนตายเขาจัดงานศพหรือไม่ต้องมีพระมาสวดเหมือนในปัจจุบันหรือไม่และถ้าสมมุติว่าคนที่ได้เสียชีวิตไปนั้นเขาได้สร้างบุญกุศลของเขาเองแต่ว่าไม่มีญาติมาจัดงานศพให้ท่านผู้นั้นเนี่ยจะไปเกิดในที่ที่สมควรจะไปหรือไปสู่สุคติแม้ว่าจะไม่มีใครมาทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้หรือไม่อย่างไรนะเจ้าคะเพราะว่าคุณผู้ถามคือคุณจันนารีก็บอกว่าท่านเข้าใจว่าการจัดงานศพนี่ก็คือการรวมญาติพี่น้องและก็คนอื่นๆมาร่วมทำบุญแล้วก็ค่อยอุทิศบุญกุศลให้กับผู้ตายก็คงจะดีถ้าหากว่าญาติพี่น้องมาที่มารวมกันนะเจ้าคะไม่มีจิตใจที่เศร้าหมองแต่ยังไงก็ตามเนี่ยคุณจันนารีก็บอกนะเจ้าค่ะว่าท่านก็เห็นหลายครั้งเลยที่เจ้าภาพงานเนี่ยเกิดความคิดขัดแย้งทะเลาะกันเองอาจจะมีเงินน้อยหรือว่าทุกวันนี้เนี่ยการตั้งงานศพก็ต้องใช้เงินมากพอสมควรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะ ใช่ ก็อันนี้ก็เป็นคำถามที่คุณจันนารีแก้วชินถามมานะเจ้าค่ะก็ขอกราบนมัสการพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุโนได้เมตตาสักการะตอบเลยเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ เอาไปทีละลำดับเรื่องนะคุณใจนะ เจ้าค่ะ ตั้งแต่ว่าคนเนี่ยมันตายแน ่นะเจ้าค ่ ะ คนเหลือค้างโลกไม่มีนะเกิดมาเท่าไหร่ตายเท่านั้น เจ้าค่ะ นะไม่มีใครเหลือค้างโลกมนุษย์ 2,000 ปีไม่มีนะคือในสมัยนี้ไม่มี เจ้า ค่ะคนอย่างมากก็ประมาณบวกลบ100ประมาณนี้เกินกว่าก็มีน้อยกว่าก็มีซึ่งเป็นสมัยปัจจุบันสมัยปัจจุบันเป็นอย่างนี้นะแล้วก็เพราะนั้นเวลาตายแล้วเนี่ยเกิดอะไรขึ้นนะชีวิตหลังความตายเป็นอย่างไรตายแล้วจะไปไหนและคนตายแล้วเป็นอย่างไรอย่างกระบวนการขั้นตอนเป็นอย่างนี้นะพระพุทธเจ้าได้ตรัสถึงว่าปรโลกเนี่ยคือโลกอื่นโลกหน้าเนี่ยมันมีแน่ละนะมีแล้วก็การที่จิตของเราจะไปเกิดใหม่ด้วยอำนาจของกรรมนะก็อยู่ที่ว่าจิตของเขาในก่อนที่เขาจะตายนะวาระจิตขณะจิตก่อนที่จะตายเนี่ยเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลถ้าจิตก่อนที่เขาจะตายแต่ก่อนที่จะละขันร่างกายของเราเนี่ยออกจากละขันตรงนี้ แ ล้วจิตกำลังส่งตรงนั้นเนี่ยเป็นบวกเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลถ้าจิตกำลังส่งตรงนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นอกุศลแล้วก็จะส่งไปสู่ที่ที่เป็นอกุศลเป็นก็เรียกว่านรกบ้างเกิดเดรัจฉานบ้างเปรตวิสัยบ้างพวกนี้แล้วก็จะส่งไปในที่ที่เป็นสุขอคติทุกขติภูมิแต่ถ้าจิตนะที่ก่อนจะจากละขันนี้ไปนะเป็นจิตที่เป็นกุศลก็จะส่งจิตเนี้ยไปสู่ที่ที่เป็นกุศลนะที่เป็นสุคติเช่นมนุษย์ที่มีอันจะกินหรือว่าสวรรค์หรือว่าพรหมนะตัวอย่างที่เราพบเจอง่ายๆเช่นตอนเราฝันนะตอนเรานอนอย่างเงี้ยมันเหมือนกับเราหลับไปไม่รู้เรื่องไม่รู้ตัวใช่ไหม แล้วก็ฝันเรื่องต่างๆเรื่องสมมติเราฝันร้ายถ้าฝันไม่ดีตกใจตื่นขึ้นมาเนี่ยโอ้ยหัวใจมันเต้นตึกตักตึกตักตึกตักน ะ ม ัน จิตใจมันวันไหวเหงื่อแตกบางคนน ะ โอ้ก็คือพลังงานที่ไม่ดีนะเราคิดไม่ดีเหมือนกับเราตายจากฝันนั้นแล้วตื่นขึ้นมานะเกิดใหม่ในร่างปัจจุบันนี้นะก็มันรู้สึกไม่ดีในทางตรงข้ามถ้าเราฝันดีนะฝันหวานฝันเรื่องอะไรสักอย่างใดอย่างหนึ่งนะที่มันเป็นเรื่องดีเรื่องงามเรื่องสดสวยงดงามแหมพอตื่นขึ้นมาเนี่ยไม่อยากจะลุกเลยมันอยากฝันต่อด้วยซ้ำ เจ้าค่ะ นี่ก็เป็นพลังงานที่ดีที่มันสืบต่อเนื่องมานะเช่นเดียวกันนะไม่ต่างอะไรกันเลยตรงนี้ทีนี้ถ้าคนที่เขาตายไปนะละจากโลกนี้ไปละจากขันนี้ไปเนี่ยพิธีกรรมอะไรต่างๆที่ทำเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับจิตสุดท้ายนะหรือจิตก่อนที่เขาจะละโลกนี้ไปนะคือสมมติตายเราจะรู้ว่าคนนี้ตายเนี่ยก็เมื่อจิตเขาละจากขันนี้ไปแล้วถูกไหมเขาไม่พูดแล้วตัวเย็นหัวใจหยุดเต้นนะหรือว่าร่างกายไม่ทำงานนะเลือดไม่หมุนละก็คือจบแค่นั้นแสดงว่าเขาไปถึงไหนแล้วนะถ้าเป็นเทวดาก็ไปเป็นเทวดาละถ้าไปตกนรกก็คือไปเรียบร้อยละเดี๋ยวพิธีกรรมอะไรที่ทำหลังจากนั้นนะไม่ได้จะเกี่ยวข้องเท่าไหร่นะไม่ได้จะเกี่ยวข้องเท่าไหร่แล้วก็ในสมัยพุทธกาลเนี่ยพระสงฆ์นะไม่ได้ทำหน้าที่พวกนี้เลยนะเป็นหน้าที่ของพวกพราหมณ์นะคือในอินเดียเนี่ยเอาในอินเดียก่อนนะ จะมี วรรณะที่จะทําเกี่ยวกับเรื่องของพิธีกรรมนั่นก็คือวรรณะพราหมณ์นะวรรณะพราหมณ์เนี่ยเขาจะทําเรื่องพิธีกรรมต่างๆนะพวกวรรณะเนี่ยเป็นวรรณะที่บอกว่าตัวฉันเนี่ยเป็นผู้ที่ลอยบาปนะลอยบาปก็คือหมายว่าใครทําผิดทําชั่วอะไรมาฉันจะทําพิธีกรรมลอยบาปให้เธอสบายใจอะไรต่าง ๆ น ะ เขาก็จะทําพิธีกรรมนะความเป็นอยู่ของพราหมณ์ก็คือมีกลิ่นเครื่องบูชาที่ไหนเขาก็จะตามกลิ่นนั้นไปนะเพื่อที่ว่าหวังว่าฉันจะกินที่ตรงนี้ตรงนี้และนี่คือความเป็นอยู่ของพราหมณ์อันนี้คือที่พระเจ้าอธิบายไว้นะแต่ว่ามีพิธีกรรมบูชาอะไรตรงไหนเนี่ยฉันจะไปจัดแจงให้นะฉันก็จะได้ค่าจ้างค่าอะไรก็ว่าไปนี่ความเป็นอยู่ของเขาเป็นอย่างนั้นแต่พระไม่ได้เกี่ยวนะภิกษุในธรรมวินัยนี้เนี่ยไม่ได้ไปทําหน้าที่แบบพราหมณ์นะพราหมณ์ก็พราหมณ์ก็เขาก็ทําพิธีพราหมณ์ไปนะในสมัยพุทธกาลเป็นอย่างนั้นนะพระไม่ได้ไปเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นะไม่ได้เกี่ยวข้องเลยไม่ได้เกี่ยวข้องเลยคนตายเนี่ยเขาไม่ได้เอามาวัดเข้าใจไหมเขาไม่ได้เอามาวัดเชตวันน ะ เขาอาจจะไปทิ้งตามป่าช้านะตามป่าช้าที่เผาศพนะแล้วอย่างเวลาที่พระเจ้าจักรพรรดิเสียชีวิตสวรรคตอะไรต่างๆเนี่ยเขาก็มีการจัดพิธีศพอะไรต่างๆนะเขาก็มีพิธีกรรมตามเขาเรียกว่าอะไรราชประเพณีก็ทำไปน ะ เผาบ้างอะไรบ้างจะทำเจดีย์อะไรไว้บ้างแต่ถามว่าแล้วพระสงฆ์ไปเกี่ยวข้องตรงไหนในเกี่ยวข้องตรงประเด็นที่คุณจันนารีพูดถึงนี่แหละที่ว่าทำบุญอุทิศให้อันนี้มันจะเกี่ยวข้องตรงนี ้ เพราะอะไรเพราะภิกษุในธรรมะวินัยนี้เนี่ยเป็นนาบุญนะที่พระเจ้าบัญญัติว่าเป็นนาบุญของโลกนะไม่ว่าคุณจะตั้งเครื่องบูชาหมูเห็ดเป็ดไก่ตั้งต่อหน้าศพอะไรต่างๆเนี่ยบุญตรงนั้นที่เกิดขึ้นเนี่ยจะไม่เท่ากับข้าวของอะไรที่คุณถวายให้พระสงฆ์แล้วเอาบุญที่เกิดขึ้นตรงนี้อุทิศให้กับคนที่ตายไปแต่ตรงนี้จะเป็นสิ่งที่เราทำได้ช่วยได้นะคือช่วยได้ตามที่มันจะช่วยได้นะคือจิตของเขาเนี่ยก็ไปแล้วล่ะคนที่ตายเนี่ยไปตามกรรมตามสิ่งที่เขาทำมาดีก็ดีชั่วก็ชั่วไปนะแล้วก็การทำบุญอุทิศให้อย่างไรก็ตามเป็นหน้าที่ที่ควรทำเป็นสิ่งที่ควรทำเพราะงั้นเขาก็อาจจะมีการนิมนต์พระนะแล้วก็ถวายทานให้พระนะหรือพอถวายทานให้พระรับเสร็จปุ๊บมีผู้รับบุญเกิดอย่างดีบุญเกิดอย่างเต็มบุญเกิดอย่างสมบูรณ์แต่ไอการถวายทานที่ไม่มีผู้รับเนี่ยมันก็เหมือนกับการบูชายันนะมันก็จะได้บุญไม่เท่ากับการถวายทานที่มีผู้รับล่ะแล้วก็ถ้าผู้รับนั้นเป็นเนื้อนาบุญบุญก็จะยิ่งมากขึ้นไปแน่นอนแล้วก็พอเราทำบุญตรงนี้ก็อุทิศให้กับบุคคลนั้นอันนี้เป็นสิ่งที่ทำได้ เจ้าค่ะ ประเด็นที่2ประเด็นที่3ที่จะเกี่ยวข้องในเรื่องนี้ก็คือว่ามีอีกข้อหนึ่งที่เกี่ยวกับเรื่องของการทําจิตของพระสงฆ์ที่พระเจ้าได้พูดถึงว่าให้พระเนี่ยไปพิจารณาไปตามหลุมศพไปป่าช้าเป็นที่ฝังศพแล้วก็พิจารณาถึงศพที่อยู่ที่นั่นนะว่าบางศพเนี่ยตายแล้ววันหนึ่งบ้าง2วันบ้างมีหนอนเจาะมีสุนัขมากินมีนกแร้งนกอีกามาเจาะนะหรือว่าตายแล้วนะจนกระทั่งเนื้อมันเปื่อยหมดมีแต่เลือดเปื้อนอยู่มีเอ็นรึงรัด หรือว่าตายแล้วเลือดก็ไม่เปื้อนหายไปแล้วนะมีแต่เอ็นรึงรัดหรือว่ากระดูกแยกไปคนละชิ้นละทิศละทางนะเพราะเอ็นมันขาดไปหลุดไปนะจนกระทั่งเหลือแต่เป็นชิ้นกระดูกสีขาวเป็นชิ้นกระดูกสีเหลืองเป็นผงกระดูกเปื่อยละเอียดอย่างนี้นะเป็นวิธีที่พระเจ้าให้พระไปพิจารณาเพราะนั้นเนี่ยบางทีก็อาจจะมีพระบางกลุ่มในสมัยพุทธกาลที่แบบไปตามป่าช้าแต่อยู่ป่าช้านี่แหละแล้วก็อยู่ป่าช้าเป็นวัดเลยเป็นข้อที่อยู่ตามปกตินะคือพระอยู่ที่ไหนนะตรงนั้นก็เห็นศพก็พิจารณาเพื่อที่จะบรรลุธรรมเพื่อที่จะหลุดพ้นจากทุกข์เป็นการภาวนาทางจิตอย่างหนึ่งน ะ ก็เรียกว่าเป็นการภาวนาด้วยการรักษานะภาวนาทําความเพียรด้วยการรักษาคือรักษาสมาธินิมิตที่เกิดจากการเห็นซากศพเหล่านี้เป็นต้น เจ้าค ่ ะ ทําแล้วก็จิตท่านก็จะสูงขึ้นนะจิตท่านก็จะเป็นบุญมากขึ้นตรงนี้ผู้ที่เป็นเจ้าของศพหรือศพนั้นก็จะได้บุญด้วยนะเหมือนอย่างที่เราบริจาคร่างกายให้กับโรงเรียนหมอเป็นต้นนะหรือว่าบริจาคร่างกายให้กับทำประโยชน์สักอย่างใดอย่างหนึ่งอันนี้ก็เป็นส่วนที่เราจะได้บุญน ะ เพราะฉะนั้นนี่คือประเด็นที่สามทีนี้พอกาลและสมัยมันเปลี่ยนแปลงมาเนี่ยนะคุณตาใจก็ทำให้พระเนี่ยต้องไปยุ่งเกี่ยวกับพิธีกรรมเหล่านี้นะเพราะว่าพระก็อยู่ป่าช้าใช่ไหมคนก็เอาศพมาทิ้งอ่ะแล้วทำไงอ่ะพระก็ไปดูนะไปดูพิจารณาศพนะไปดูก็ต้องมีการเขาเรียกว่าบทที่จะทำการพิจารณานะซึ่งพระเจ้าก็ให้พิจารณาว่าเอ้ยสิ่งเหล่านี้ไม่เที่ยงนะมีการเกิดแล้วดับไปนะเป็นของเป็นทุกข์ความตายเป็นทุกข์นะแต่ว่ามีสิ่งที่สงบระงับประณีตกว่านั่นคือนิพพานนะพิจารณาไปซึ่งตรงนี้ก็เป็นคำพูดที่พระเจ้าให้พิจารณาก็จึงเป็นที่มาของคำพูดที่ว่า อะไรอนิจจาวัฏสังขาราที่พระก็คงจะได้ยินอยู่เป็นประจำ ที่สวดตามงานศพนะเจ้าค ่ ะ ใช่ใช่อุปะตบายธรรมิโนอย่างเงี้ยเป็นต้น เจ ้ าค ่ ะ นะสัพเพสังขาราอนิจจาอะไรก็เป็นบทที่สวดที่เราจะได้ยินกันซึ่งตรงเนี้ยอยู่ที่ว่าพระองค์นั้นเนี่ยจุดประสงค์ตั้งเดิมจริงๆเนี่ยคือให้ท่านเนี่ยพิจารณาถึงความไม่เที่ยงนะความตายเกิดขึ้นอยู่เฉพาะหน้าอันนี้มันเป็นอย่างนั้น เจ้าค่ะแต่ในปัจจุบันนี้กลายเป็นพิธีที่เราจะจัดที่วัดนะเจ้าค่ะ นะซึ่งทำให้มันเป็นกายเป็นของฉับฉวยนะแล้วก็ทำว่าเป็นเหมือนกับพิธีกรรมเป็นอะไรต่างๆเหล่านั้นแต่ว่าเหตุมันมาอย่างนี้นะแล้วก็งานศพในทุกๆสมัยเนี่ยนะคุณเดินใจไม่ได้จัดเพื่อสำหรับผู้ตายเลยนะคือจัดสำหรับคนเป็นอย่างเดียวเลยนะคือคนตายตายแล้วก็คือจบนะคุณทำบุญอุทิศให้เขาเนี่ยไม่จำเป็นต้องจัดงานศพก็ได้แต่คุณทำบุญอุทิศให้ผู้ตายคุณไปวัดคุณไปหาพระที่ไหนก็ได้นะหรือว่ารอพระมาหน้าบ้านคุณใส่บาตรพวกนะเกิดบุญละคุณก็อุทิศให้กับคนตายนี่ก็ได้นะงานศพงานศพอะไรนี่เป็นเรื่องของคนเป็นนะที่ให้คนเป็นเนี่ยแหมมันทุกข์มากก็เอามาจัดงานศพไว้อะไรลักษณะนั้นแต่คนตายเนี่ยไปไหนเรียบร้อยของเขาละตามเรื่องตามราวละอย่างที่คุณจันนารีเข้าใจเนี่ยถูกต้องละว่าพอเขาตายไปนะก็ไปเกิดหรือไปสู่ที่ที่ควรจะต้องไปตามบุญหรือตามบาปที่เขาได้สร้างเอาไว้ อืมใช่ค่ะ ทีนี้ปัญหามันคือเวลาศพที่มันอยู่เนี่ยจะทำยังไงเขาไม่ได้เก็บไว้ที่บ้านแน่นะเก็บไว้ที่บ้านไม่ได้แน ่ เพราะว่าเขาก็ต้องเอาไปทิ้งใช่ไหมไปทิ้งแล้วจะไปทิ้งที่ไหนล่ะทีนี้นะก็ไปทิ้งที่ป่าช้านะถ้าป่าช้ามีพระอยู่ก็เรียกว่าเป็นวัดก็ต้องมีสร้างเมรุแล้วทีนี้จะไปเผามั่วซั่วคนมันตายเยอะขึ้นเนี่ยมันเกิดเท่าไหร่ตายเท่านั้นจริงๆคุณตาใจสมัยก่อนมันไม่มีปัญหามากเพราะว่าคนมันยังไม่เยอะ เพราะคน ม ัน เริ่มคนมันเริ่มเยอะศพมันเริ่มมากแล้วการจัดการมันก็ต้องมีระเบียบระบบขึ้นมานะทำให้บางทีเราก็ไปติดกับระเบียบระบบนั้นมากเกินไปนะทำให้เป็นพิธีกรรมต้องมีอันนั้นต้องมีอันนี้คุณต้องมีธูป3ดอก9ดอกนะต้องมีเครื่องอันนั้นเครื่องนี้เลยทำให้พี่น้องทะเลาะ กันแล้วทีนี้อ้าวทำไมไม่มีอันนั้นคนนั้นว่าต้องมีอันนี้พวงมาลัยอยู่ไหนแล้วลูกไปทำมาหรือยังเจกันทำไมตั้งอย่างนี้มันเลยเป็นเหตุให้ไม่ถูกต้อง อืมเจ้าค่ะ ซึ่งถ้ามันเป็นเรื่องของคนเป็นนะคนเป็นคุณควรจะต้องสร้างกุศลเลยนะวินาทีนั้นนะเพื่อที่จะอย่างน้อยอุทิศให้กับผู้ที่ตายเป็นหน้าที่ของลูกหลานที่อยู่ในภายหลังอันนี้ประเด็นที่1ประเด็นที่2คุณควรจะอาศัยตรงเนี้ยเป็นเทวทูตเทวทูตเนี่ยมาบอกอยู่ต่อหน้าแล้วนะเทวทูตก็คือคนที่ตายนะเป็นเทวทูตอย่างหนึ่งที่ยมบาลเนี่ยจะถามคุณนะจะถามว่าถ้าเรามีบุญไม่มากนะเราตายไปเนี่ยคุณจะต้องไปได้รับการเตือนสติจากเทวทูตซะก่อนขอไปจากยมบาล จ้าค่ะ นโยมบาลจะถามคุณถึงเรื่องว่าคุณเคยเห็นเทวทูตไหมเทวทูตคืออะไรคือคนตายนะถ้าเราเคยเห็นคนตายแล้วเราระลึกได้ว่าโอ้ยความตายนี่มันเกิดขึ้นได้กับเรานะเราควรจะต้องรีบทําความเพียรดีกว่าเนี่ยเพื่อที่จะพอความตายมาถึงเราแล้วอย่างน้อยเราก็ยังมีใจที่เป็นผาสุกอยู่ได้เนี่ยพอเขาถามคุณนะคุณจะระลึกถึงความดีที่ตัวเองทําปรารภเหตุของเทวทูตคือความตายนี้ได้ถ้าเราระลึกได้พวกคุณไปสวรรค์แต่คุณไปที่ดีแต่ถ้าระลึกไม่ได้นะเพลินด่ากันว่ากันเขาถามถึงงานศพถึงคนตายก็คิดถึงแต่เรื่องที่ด่ากันว่ากันคุณพวะโน่นไปนรก มัน จะไปสู่ที่ทุกขตินะเพราะเขาถามถึงเทวทูตเหล่านี้คุณนึกถึงความดีไม่ได้นึกถึงแต่เรื่องที่เป็นบาปเป็นอกุศลก็ไปไม่ดีแต่ถ้าเราอย่างไปงานวันเกิดนะหรือเห็นเด็กเกิดไปเยี่ยมคนป่วยหรือเห็นคนตายเห็นคนถูกลงโทษแล้วเราคิดว่าเอ้ยฉันจะต้องมาตั้งใจทำความดีพอยมบาลถามคุณถึงตรงนี้คุณจะระลึกถึงความดีของคุณได้ อ ันนี้สำคัญนะว่าเราจะต้องอาศัยตรงนี้เป็นเทวทูตนะสำหรับคนเป็นที่อยู่นะคนเป็นที่อยู่เนี่ยจะต้องให้เห็นตรงนี้นะแล้วก็เรื่องพิธีกรรมต่างๆเนี่ยเป็นเรื่องเล็กน้อยนะเรื่องที่สำคัญเนี่ยคือแก่นของคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยคือการที่อ่ะให้เห็นความไม่เที่ยงนะให้เห็นว่าตรงนี้เป็นเทวทูตและถ้าในกระบวนการนี้นะตัวเราญาติเราเห็นแล้วเอาพระมาช่วยกันดูด้วยนะพระก็ให้เห็นความไม่เที่ยงพระก็พิจารณาซากศพเราก็ได้บุญด้วยนะส่วนเรื่องพิธีกรรมต้องสวดบทไหนต้องสวดกี่จบตั้งศพกี่วันแล้วต้องแช่ช่องแข็งไหมลงเย็นเอากี่อะไรกันโอ้อันนี้เป็นตกลงกันยังไงก็เอาอย่างนั้นเถอะน ะ ไม่ได้มีสาระสำคัญมากเท่าไหร่นะคือมันก็คงจะมีใครพูดอะไรไปอย่างนั้นอย่างนี้แต่เราควรจะต้องทำจิตให้เข้าถึงแก่นก่อนนะเรื่องแก่นจริงๆเนี่ยเราทำให้ได้ก่อนนะเช่นว่ามีความเมตตากันแหมคนตายเนาะคือแน่นอนหลักคนตายเนี่ยมันก็ต้องมีทุกข์นะไม่สักใครคนใดคนหนึ่งสมมติเราเกลียดคนนี้อยากให้เขาตายถ้าเขาตายจริงๆมันก็อาจจะเราอาจจะมีความสุขแต่ว่าคนที่เป็นญาติเขาเป็นคนที่เขารู้จักเขาก็อาจจะมีความทุกข ์ค่ะ อย่างเช่นลูกหลานเขาก็อาจจะมีความทุกข์เพราะฉะนั้นในเมื่อความทุกข์มันเกิดขึ้นเนี่ยเราควรที่จะอาศัยนะเหตุปัจจัยตรงนี้ในการที่จะเกื้อกูลกันเห็นอกเห็นใจกันนะรักษาจิตเป็นกัลยาณมิตรนะคอยดูแลให้ความเห็นอกเห็นใจตรงนี้เราก็จะช่วยให้มันประคับประคองผ่านไปได้ เจ้าค่ะก็คืออโหสิกรรมกันไปนะเจ้าค่ะ ใช่ใช ่แล้วก็ทุกครั้งที่เราต้องไปงานศพนั้นก็คิดว่าน่าจะเป็นเหมือนเทวทูตมาเตือนสติเรานะเจ้าค่ะว่าชีวิตนั้นไม่เที่ยงดังนั้นเนี่ยวันหนึ่งก็ต้องเกิดสิ่งนี้ขึ้นกับเราก็คือเราต้องจากโลกนี้ไปดังนั้นก็ควรจะรีบทำความเพียรหรือว่าทำสิ่งที่ดีงามในชีวิตต่อไปนะเจ้าคะเราจะได้เมื่อถึงเวลาของเราเราก็จะได้ไปในทางที่ดีถูกไหมเจ้าคะ ใช่พระพุทธเจ้าใช้บทเพียรชนะตรงนี้บอกว่าเมื่อความตายมาถึงเราแล้วเนี่ยเรายังเป็นผู้ที่ผาสุกอยู่ได ้เจ้าค่ะ อยู่ได้ตรงนี ้เจ้าค่ะ ทำไมต้องการจะพูดถึงเรื่องพิธีกรรมนิดหนึ่ง ได้เจ้าค่ะนิมนต์เลยเจ้าค่ะ บทสวดที่พระเขาจะสวดกันตรงนี้ก็จะมีคำถามของคุณบุพเวศพอดี เจ้าค่ะคุณบุพเวศก็ถามว่าเมื่อคุณบุพเวศเนี่ยไปงานศพผู้ใหญ่ท่านหนึ่งพระท่านก็ได้สวดพระอภิธรรม7คัมภีร์บทกุศลธรรมมาเป็นบาลีนะเจ้าคะซึ่งก่อนที่ท่านจะสวดนั้นท่านก็ได้บอกให้ตั้งใจฟังเพราะว่าเป็นธรรมะชั้นสูงเกี่ยวกับเรื่องของจิตทีนี้คุณบุพเวศก็สนใจก็เลยไปลองค้นคว้าหาคำแปลของคำที่พระท่านได้แนะนำมานะเจ้าคะก็มีคำแปลที่ดีมากๆเลยแต่ว่าเข้าใจไม่เข้าใจอย่างละเอียดมากนักดังนั้นก็เลยเขียนมาขอความเมตตาพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุโนเจ้าค่ะช่วยขยายความของความหมายของบทสวดนี้ก็คือบทสวดพระอภิธรรม7คัมภีร์บทกุศลธรรมมาเจ้าค่ะนิมนต์เลยเจ้าค่ะ บทสวดอภิธรรม7คัมภีร์เนี่ยก็มีมาในคัมภีร์พระไตรปิฎกนะเขาก็ไปตัดส่วนหนึ่งมาที่อยู่ในหมวดของอภิธรรมแล้วก็มาสาธยายให้ฟังซึ่งส่วนใหญ่เราก็จะได้รับฟังกันเป็นภาษาบาลีนะกุศลธรรมะกุศลธรรมะอัพยากตาธรรมะน ะ พระก็จะร่ายมนต์ไปนะก็ใช้เวลาประมาณสัก20นาทีครึ่งชั่วโมงในช่วงนั้นญาติโยมฟังก็คงไม่เข้าใจคำความหมายแล้วคุณใจเพราะว่ามันเป็นภาษาบาลี ใช่ นะแม้แต่ตัวพระที่สวดเองถ้าเพิ่งฝึกสวดใหม่ๆตัวเองก็อาจจะไม่เข้าใจความหมายด้วยแต่ทีนี้ถ้าเราไปดูคำแปลแล้วเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของธรรมะที่อาศัยเหตุปัจจัยเกิดขึ้น นะที่ว่ากุศลเป็นอย่างนี้อกุศลเป็นอย่างนี้แล้วทีนี้บางวัดเขาก็จะมีคำแปลพูดให้ฟังด้วยนะสวดให้ฟังด้วยแต่เพราะนั้นก็คือถ้าเราฟังไปแล้วเนี่ยเราใคร่ครวญตามพิจารณาตามนะถึงหมวดธรรมต่างๆเหล่านั้นนะที่เขาพูดจะมีเรื่องอะไรนะคือเรื่องของกุศลอกุศลนะที่เกิดจากตาหูจมูกลิ้นกายและใจเป็นผัสสะนะเกิดขึ้นได้นะเป็นของที่เกิดกุศลก็ได้คือกุศลหรืออกุศลเนี่ยมันมาทางช่องทางคือตาหูจมูกลิ้นกายและใจนะกิเลสก็เกิดตรงนี้ตัณหาก็เกิดตรงนี้กุศลธรรมเช่นความเมตตาก็อาศัยตรงนี้เกิดได้นะสมถะวิปัสสนาจะเป็นช่องทางที่เขาจะมาเอานิพพานมาบอกเขาก็จะต้องผ่านมาตรงนี้ อืมเจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นตรงนี้คือความเข้าใจข้อที่หนึ่งในที่ว่าเราต้องเข้าใจว่าอ๋อมันมีผัสสะเกิดขึ้นนะในชีวิตของเรานะซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่หนึ่งหมวดที่สองที่พูดถึงก็คือเรื่องของขันธ์ทั้งห้านะขันธ์ทั้งห้าคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนะเช่นร่างกายของเราตรงนี้นะเป็นของแข็งของเหลวก๊าซเป็นธาตุสี่ดินน้ำไฟลมแต่ตรงนี้เรียกว่ารูปนะเจ้าความคิดนึกเป็นอดีตก็ตามอนาคตก็ตามพวกนี้เป็นสัญญาแต่ความคิดนึกมีการเปลี่ยนแปลงไปเป็นความคิดนึกอย่างนั้นความคิดนึกอย่างนี้ร่างกายมีการเปลี่ยนแปลงไปจากแก่เป็นผู้ใหญ่จากผู้ใหญ่เป็นแก่จากเด็กเป็นผู้ใหญ่อย่างนี้นี่ก็คือมีการเรียกว่าสังขารหรือว่าความรู้สึกใดๆในกายจะเป็นความรู้สึกที่เป็นสุขก็ตามเป็นทุกข์ก็ตามไม่ทุกข์ไม่สุขก็ตามนี่ก็เรียกว่าเวทนาคือความรู้สึกในจิตของเราที่มันเข้าไปรับรู้อารมณ์ต่างๆได้ผ่านทางผัสสะเนี่ยผ่านทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจเนี่ยก็เรียกว่าวิญญาณนะอยู่ในตรงนี้นะจะใกล้จะไกลจะหยาบละเอียดอดีตอนาคตภายในภายนอกหยาบละเอียดนะอันนี้ก็เป็นเรียกว่าขันทั้งสิ้นนะขันก็เรียกว่าขันทั้ง5ใช่ใช่ขันเนี่ยหมายถึงว่าเป็นสิ่งที่เป็นกองกองนะเอาสิ่งที่เหมือนกันคล้ายๆกันมากองกองรวมกันนะก็เรียกว่ากองขันนะสิ่งที่เป็นของแข็งของเหลวก๊าซเป็นธาตุสี่ดินน้ำไฟลมมากองๆรวมกันก็เรียกว่ารูปขันธ์อย่างนี้เป็นต้น เจ้าค่ะ แล้วก็ทั้งหมดทั้งสิ้นเนี้ยเป็นสิ่งที่พลัดพรากไปได้แตกสลายไปได้นะสงเคราะห์ได้วิจารณ์ได้รวมกันได้แยกกันได้แล้วก็ไอ้เรื่องของธาตุสี่ดินน้ำไฟลมนะที่มันเรารับรู้ได้ผ่านทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจเนี่ยเสื่อมก็ได้กำเริบก็ได้นะผู้ที่ไปรู้ทำส่วนนี้อยู่นะเห็นอยู่นะอย่างชัดเจนแจ่มแจ้งนะก็ผู้เนี้ยจะเรียกว่าเป็นผู้ที่ปฏิบัติอย่างถูกต้องนะเป็นก็เรียกว่าได้อรหัตมรรคอยู่นะแล้วท่านละได้ก็เรียกว่าได้อรหัตผล ถูกค่ะ เพราะฉะนั้นตรงนี้คือความแปลคร่าวๆนะที่อาตมาคิดว่าท่านผู้ฟังถ้าทราบแล้วนะใช้เครื่องระลึกถึงเครื่องเตือนใจตรงนี้ก็จะทำให้เราเข้าใจความหมายได้ดียิ่งขึ้นอย่างไรก็ตามเรื่องบทเพียรชนะเนี่ยก็จะมีความสำคัญที่น้อยกว่าเรื่องของแก่นที่พูดถึงเรื่องของความไม่เที่ยงคือทั้งหมดบทสวดต่างๆเนี่ยมันก็จะไปสรุปรวมกันตรงที่ว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยง เจ้าค่ะ นะเราเห็นเทวทูตตรงนี้เราให้เห็นตามที่เป็นจริงนะว่าแม้ความตายนี้ก็อาจจะเกิดขึ้นกับเราได้ตัวคนที่อยู่ในโลงศพตรงนั้นเนี่ยเป็นตัวอย่างอย่างดีนะเราจะเข้าใจบทสวดหรือไม่ก็ตามแต่ถ้าเราทำจิตของเราแบบนี้นะคือจิตของเราเนี่ยเข้าใจถึงเรื่องของแก่นละดีละแน่นอน อืมเจ้าค่ะทีนี้มีโยมขออนุญาตกราบนมัสการเรียนถามเพิ่มเติมนะเจ้าค่ะว่าสำหรับคนที่ไปงานศพอะเจ้าค่ะในปัจจุบันนี้นี่ก็จะมีความรู้สึกว่าบางคนไปแล้วก็จะไม่ค่อยตั้งใจฟังสวดเท่าไหร่นะเจ้าค่ะบางทีไปนั่งคุยกันสังสรรค์อะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะอันนี้พระอาจารย์คิดว่าสมควรหรือไม่หรือว่าจะควรจะเตือนสติบุคคลเหล่านี้อย่างไรบ้างเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ คืองานศพมันเรื่องของคนเป็นถ้าเรายังเป็นคนเป็นนะงานศพนี้เรื่องของเรานะคือไม่ใช่เรื่องเฉพาะของเจ้าภาพเขาจัดเนี่ยก็จัดให้พวกญาติเขาจัดให้เพื่อนๆ เขานะซึ่งคนเป็นเนี่ยมันควรจะต้องอาศัยคนที่อยู่ในโรงอ่ะเป็นเครื่องเตือนสติว่าเทวทูตอยู่ต่อหน้าแล้ว เจ้าค่ะ อันนี้คือถ้าเราไปนะคุณควรจะต้องไปให้เกิดความสังเวชพอคนที่มีความสังเวชเกิดขึ้นแล้วคุณจะเป็นบุคคลที่พระเจ้าเรียกว่าเป็นผู้เจริญใจนะเป็นผู้ที่น่าเจริญใจเพราะฉะนั้นถ้าเรามีความสังเวชคนสังเวชนี่ก็คงจะไม่ได้คุยกันหัวเราะตลกโปกฮานะอาตมาว่า เจ้าค่ะ พอเกิดความสังเวชเห็นใจเห็นจริงแล้วว่าโอ้มันไม่เที่ยงจริงๆไงมันสลดมันจะมีความ จ่มแจ้งอยู่ในใจสลดแล้วก็จะเห็นตามจริงแล้วก็จะมีความปล่อยวางมากขึ้นเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องทําให้เกิดคุณไปงานศพก็เพื่อตรงนี้เนี่ยเพื่อตรงนี้นะแล้วก็ถ้าเราจิตใจเราเป็นอย่างนั้นเนี่ยชื่อว่าคุณเนี่ยมีความศรัทธาในคําสอนของพระพุทธเจ้านะการไปตรงนั้นเนี่ยจะเกิดประโยชน์แต่จริงๆถ้าเผื่อเราจะไปสังสรรค์หาเพื่อนอะไรต่างๆเนี่ยโอ๊ยไม่ต้องไปถึงงานศพก็ได้นะเราก็โทรศัพท์ก็ได้หรือไปงานอื่นก็ได้มันมีโอกาสให้เยอะแยะแต่ถ้าคุณจะไปงานศพนะเพื่อที่จะไปหาเพื่อนจริงๆอย่างน้อยให้เห็นนะตามที่เป็นจริงแล้วเราก็จะได้ประโยชน์ไอเห็นตรงนี้มันไม่ได้มากนะคุณเตือนใจแต่แค่ชั่วสมมติลัดนิ้วมือเดียวลัดนิ้วมือเดียวพวกแค่นี้นะแค่ไม่พอจะ1วินาทีด้วยซ้ำคุณวับขึ้นมาในจิตโอ้มันไม่เที่ยงจริงๆฮะไอตรงแค่เสี้ยววินาทีลัดนิ้วมือเดียวตรงเนี้ยจิตที่คุณเป็นอย่างเงี้ยมันจะรักษาคุณนะรักษาเราถ้าผมว่าเราระลึกถึงอารมณ์นี้ได้เมื่อไหร่นะระลึกถึงขณะจิตนี้ได้เมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยจิตตรงนี้เป็นกุศลนะเราจะไปดีทีเดียวเราจะไปดีไปสวรรค์ไปสิ่งที่สูงขึ้นไปนะด้วยขณะจิตแวบเดียวตรงนี้เองจะมีอันนี้ส่งมากจริง ๆเจ้าค่ะขอแถมอีกทีนึงนะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะว่าจะเท่าที่โยมรับฟังมาก็คือว่าบางทีเราไปงานศพเนี่ยเจ้าค่ะเขาว่าคนที่จากโลกนี้ไปนะเจ้าค่ะวิญญาณเนี่ยไม่ทราบว่ามีกล่าวไว้ในคัมภีร์หรืออะไรหรือไม่เจ้าค่ะว่าวิญญาณที่ออกจากร่างไปเนี่ยไม่ได้ว่าจากไปในทันทีนะเจ้าค่ะบางที3วัน7วันเนี่ยเขาบอกจะรู้ตัวแล้วก็จะกลับมาอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะซึ่งอันนี้เนี่ยไม่ทราบว่าจะเป็นจริงแค่ไหนเพียงไรเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ อาจจะเป็นไปได้อาจจะเป็นไปได้ เจ้าค่ะ คือแต่ไม่ใช่ทุกกรณีแน่นอนนะคือถ้ามันเป็นทุกกรณีแน่นอนเนี่ยพระเจ้าก็จะบัญญัติไว้แน่แสดงว่ามันเป็นบางกรณีแต่อย่างกรณีของถ้าเป็นพระอรหันต์นะมรณภาพนะก็จะไม่ได้ไปอยู่แน่นอนละใช่ไหม7วัน5วันไม่มีถ้าแบบว่าคุณไปนรกนะคุณก็จะพัวไปนรกเลยอย่างเช่นพระเทวทัตหรือว่าพระเจ้าอาชาติศัตรูนะอเวจีมหานรกถูกเป็นดินสูบอย่างนี้ไปทันทีนะไม่ต้องมีเนื้อมีหนังรอให้จัดงานศพด้วยซ้ำ นะ มันก็แล้วแต่กรณีซึ่งถ้ามันไม่ใช่เป็นเรื่องอาการลิโกพระเจ้าก็จะไม่ตรัสเอาไว้แต่ก็อาจจะเป็นไปได้นะอาจจะเป็นไปได้เรื่องนี้ เจ้าค่ะอันนี้ก็เป็นความเชื่อที่พูดต่อๆกันมานะเจ้าค่ะ ใช่ เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะค่ะท่านผู้ฟังคะในเช้าวันเสาร์ที่8มีนาคมนี้พระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุโนก็ได้เมตตาที่จะตอบปัญหาของท่านผู้ฟัง2ท่านที่เขียนถามมาก็เป็นเรื่องคล้ายคลึงกันก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการจัดงานศพอะไรต่างๆก็คิดว่าจะเป็นความรู้แก่ท่านผู้ฟังทางบ้านกันได้เป็นอย่างดีทีเดียวและที่สำคัญประเด็นของการสนทนาในเช้าวันนี้ดิฉันคิดว่าเป็นเรื่องของการที่เราจะเมื่อเราไปร่วมงานศพอะไรต่างๆนั้นเนี่ยพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุโนก็เมตตาที่จะชี้แนะว่าเราควรจะได้มีการปลงแล้วก็เห็นเป็นเรื่องของอันนี้เป็นเทวทูตมาเตือนเราแล้วดังนั้นเราก็จะต้องทำตนให้เรียกว่ารีบเร่งทำความเพียรทำความดีเพื่อว่าไม่แน่ว่าชีวิตของเราจะจบเส้นไปเมื่อไหร่อย่างไรนะคะค่ะท่านผู้ฟังคะเวลาในรายการหมดลงแล้วเนาะก็ขอลาท่านผู้ฟังทางบ้านไปด้วยเวลาเพียงแค่นี้เราจะกลับมาพบกับพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุโนและรายการธรรมารับอรุณใหม่ในวันพรุ่งนี้ซึ่งเป็นวันอาทิตย์ตอนตีห้าเหมือนเคยสำหรับในเช้าวันนี้ก็ขอกราบนมัสการขอบพระคุณพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุโนและพระเดชพระคุณพระครูสิทธิประภากรท่านเจ้าอาวาสวัดป่าดอนไหโศกตำบลดอนไหโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีเพียงแค่นี้นะเจ้าค่ะกราบนมัสการเจ้าค่ะ เจริญพร สาธุเจ้าค่ะ